Book 2 28 28 28 في الفندق شكاوى w hotelu skargi w hotelu skargi الدوش لا يعمل Prysznic nie działa. Prysznic nie działa. La yujadu ma'un sakhin. Nie leci ciepła woda. Nie leci ciepła woda. Ayumkinukum an tukallifu ahadan li yusliha? Może pan, pani oddać to do naprawy? Może pan, pani oddać to do naprawy? لا يوجد تليفون في الغرفة. W pokoju nie ma telefonu. W pokoju nie ma telefonu. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. W pokoju nie ma telewizora. W pokoju nie ma telewizora. لا يوجد بالكون شرفة للغرفة. Ten pokój nie ma balkonu. Ten pokój nie ma balkonu. Al-ghurfa sakhiba. Ten pokój jest zbyt głośny. Ten pokój jest zbyt głośny. Al-ghurfa saghiratun jiddan. Ten pokój jest za mały. Ten pokój jest za mały. Al-ghurfatu mu'tima jiddan. Ten pokój jest za ciemny. Ten pokój jest za ciemny. At-tadfi'a la ta'mal. Ogrzewanie nie działa. Ogrzewanie nie działa. Al-mukayyif la ya'mal. Klimatyzacja nie działa. Klimatyzacja nie działa. At-telewizjon mu'attal. Ten telewizor jest zepsuty. Ten telewizor jest zepsuty. هذا لا يعجبني. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. السعر عال جدا علي. To jest dla mnie za drogie. To jest dla mnie za drogie. عندكم ما هو أرخص؟ Ma pan, pani coś tańszego? Ma pan, pani coś tańszego? هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Czy tu w pobliżu jest schronisko młodzieżowe? Czy tu w pobliżu jest schronisko młodzieżowe? هل يوجد pension بالقرب من هنا؟ Czy tu w pobliżu jest pensjonat? Czy tu w pobliżu jest pensjonat? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Czy tu w pobliżu jest restauracja? Czy tu w pobliżu jest restauracja?